Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. 6:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wzrost zakażeń spowodowany jest aktywnością Polaków podczas świąt, mówi wiceminister zdrowia. Trójmiasto to mała Sycylia, pokazuje w swoim filmie Sylwester Latkowski. Donaldowi Trumpowi zarzucono podburzanie do powstania. Ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem zarejestrowano minionej doby w Polsce. Zmarło 481 zakażonych, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wzrost zakażeń jest spowodowany naszym zachowaniem w okresie świąteczno-noworocznym. Widzimy, że w ciągu ostatnich dni ta ilość rośnie. Czekamy jeszcze 2-3 dni, bo to jest na pewno efekt niestety świąt i Sylwestra, kiedy to nasza aktywność publiczna była zdecydowanie większa. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar zwrócił uwagę, że w ciągu doby wykonano ponad 74 tysiące testów. Wynika to między innymi z tego, że akcja przesiewowego testowania nauczycieli. Na testy zgłosiło się 165 tysięcy nauczycieli z klas 1-3 oraz pracowników szkół. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od jutra szczepienia seniorów. Co tydzień około 180 tysięcy dawek szczepionki trafi do prawie 6 tysięcy punktów w całej Polsce. Tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 jednostek, mówi pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. To jest wynikiem umowy podpisanej na poziomie Unii Europejskiej, która powoduje po pierwsze, że Unia jako całość pozyskuje szczepionki, po drugie, kraje członkowskie zobowiązały się do rezygnacji z samodzielnego zakupu na rzecz solidarnościowego unijnego mechanizmu. Zapisy na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia rozpoczną się jutro, a od 70 roku życia za tydzień. W Trójmieście istniały i istnieją ścisłe związki biznesu z polityką, wskazuje Sylwester Latkowski w filmie taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski nie umiera nigdy, wyemitowanym w Telewizji Polskiej. Między innymi to umożliwiło funkcjonowanie firmie Amber Gold. Film odsłonił nieznane fakty afery, która wstrząsnęła Polską. W Trójmieście świat przestępczy krzyżuje się z polityką, władzą samorządową, policją, służbami specjalnymi, prokuratorami i sędziami, wielkim i małym biznesem. Są dobrze zorganizowani. Od lat pilnują, by wszystko działo się po cichu. Oni zawsze mają szczęście. Spadają na cztery łapy. Do dnia dzisiejszego według organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości za sprawą Amber Gold stoi tylko małżeństwo P. Dla mnie to ciągła walka z wiatrakami. Amber Gold wyłudziła pieniądze od około 11 tysięcy osób. Straty ocenione na ponad 850 milionów złotych. W 2019 roku sąd skazał założyciela firmy Marcina P. na 15 lat więzienia, a jego żonę na 12,5 roku. W Gdańsku upamiętniono tragicznie zmarłego prezydenta miasta. Mija druga rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Przy tablicy w miejscu, w którym Stefan W. zadał mu ciosy nożem, zapalono znicze. Dziś, stojąc tu, w miejscu, gdzie 2 lata temu wypowiedział swoje ostatnie słowa, brzmią one szczególnie mocno na nowo. Solidarność, wolność, praworządność, demokracja, prawa człowieka, tolerancja, uśmiech i życzliwość. Zostawił nam po sobie Gdańsk. Cudowny, piękny. Mieszkaliśmy dużo lat za Gdańskiem i co jakiś czas, jak przyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy efekty jego gospodarności. Dziś w Bazylice Mariackiej zostanie odprawiona msza w intencji zmarłego prezydenta. Amerykańska Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzania swoich zwolenników do buntu przeciwko państwu. Za rezolucją w tej sprawie głosowali demokraci oraz 10 republikanów. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem, którego dwukrotnie postawiono w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu. Kongresmeni, którzy głosowali za rezolucją, zarzucili prezydentowi, że sprzeniewierzył się konstytucji, powtarzając twierdzenia o fałszerstwach wyborczych, wywierając presję na urzędników stanowych i podburzając tłum do szturmu na kongres. Musi odejść, bo stanowi jednoznaczne zagrożenie dla kraju, który wszyscy kochamy, mówiła z trybuny parlamentarnej przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Republikanie przekonywali, że wszczęta przez demokratów procedura impeachmentu jest elementem rozgrywki politycznej. Powinniśmy skupić się na zjednoczeniu kraju. Zamiast tego demokraci chcą usunąć prezydenta na tydzień przed opuszczeniem przez niego urzędu, mówił republikański kongresman Jim Jordan, zarzucając demokratom, że ich celem jest podważenie osiągnięć prezydenta Trumpa w kraju i w polityce zagranicznej. Rezolucja w sprawie impeachmentu zostanie teraz przesłana do Senatu, gdzie powinien odbyć się proces prezydenta. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell poinformował jednak, że nie zwoła posiedzenia Izby w trybie nadzwyczajnym, co oznacza, że ewentualne głosowanie nad zarzutami wobec Donalda Trumpa nie będzie mogło się odbyć przed zaprzysiężeniem na prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okolice zera dzisiaj w całym kraju na termometrach. Możliwe przymrozki także w całym kraju. Opady jedynie w Poznaniu. Śnieg z deszczem. No i ten śnieg z deszczem może marznąć, zatem ostrożnie na drogach. Bez przejaśnień. Wszyscy porówno dzisiaj słońca nie zobaczymy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W każdym sklepie muzycznym w Polsce, w którym byłem, wisiała taka kartka z napisem zakaz grania utworów przy okazji testowania gitar. Dwukropek. I jednym z tych utworów jest wymieniony właśnie, o proszę bardzo, tak. Nie wolno. Jak kupujemy instrument, na tym utworze nie testujemy instrumentu. Do tej grupy jeszcze kilka innych utworów, w większości zespołu Metallica i Led Zeppelin należy. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Poranny program Pora na Trójkę. 7 minut po godzinie 6. Dzisiaj zajmiemy się tym, że jest Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. Zatem zachęcam. Śmiało. Czy ktoś z Państwa kiedyś nieśmiałość swą przełamał? Jest możliwość zrobić to po raz pierwszy, jeżeli ktoś z Państwa jest na tyle nieśmiały, że bał się zadzwonić do radia. No to można właśnie dzisiaj spróbować tę nieśmiałość pokonać. 2 2 7 3. Jak zabraknie tej śmiałości do dzwonienia, to można śmiało napisać maila. Pora na trójkę @polskieradio.pl. O tym, w jaki sposób przełamujemy swoje własne bariery i swoją własną nieśmiałość. O tym dzisiaj za chwilę rozmowa z psychologiem. Tymczasem Nothing Else Matters. Czarny album Metallica i Trójka. Oh.

ktoś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. Wszystko nowe, był czas. Wtedy wyszłaś z domu, jak ci teraz powiedz. Jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. 6:17 i pora na trójkę. Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. Tym się dzisiaj zajmujemy. Znalazłem taką złotą radę, w jaki sposób poradzić sobie z nieśmiałością. Oczywiście internet jest pełen wspaniałych rad, w związku z tym jedna z nich mówi: odwróć uwagę. Tylko ja się tak zastanawiam, jak zacząłem analizować w głowie hipotetyczny scenariusz, w którym moglibyśmy użyć tej rady, to co dalej? Bo najpierw odwracamy uwagę, a potem co dalej? Czyli, nie wiem, z kimś rozmawiamy i tak, patrz, to tam jest za tobą. I co? No, ale to tylko 2 sekundy zyskaliśmy, bo przecież tam z tyłu nic nie ma, no i co dalej. Także te wspaniałe rady z internetu to ja bym na razie może odłożył na półkę, a zajął się radami ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, i z takimi ludźmi my dzisiaj dla Państwa porozmawialiśmy. I ponieważ jest Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych, to o tym, jak radzić sobie z osobami nieśmiałymi, opowie teraz pani psycholog Dorota Krzywicka. Rozmawiał z nią nasz reporter Piotr Żółnowski. Są ludzie, o których my mówimy nieśmiali, a tymczasem oni są lękowi powolutku wchodzenia w różne sytuacje, które do tej pory ich przerażają z wielu powodów, ale my ich tak powolutku oswajamy. Możemy im pomóc, ucząc ich zachowań, które pomagają im zobaczyć, że nie ma się czego bać. Najlepszą metodą pokonania lęku to się z nim skonfrontować. Nie dać się naszym emocjom oszukiwać, bo nasze emocje wrzeszczą. Mówią, o, popatrzy na ciebie krzywo, a ty z tego powodu umrzesz. My sobie sami takie horrory szyjemy w głowie, takie tworzymy idiotyzmy. No nie, nikt nas tak nie straszy dobrze jak my sami. Czyli boję się czegoś, spróbuję jednak się do tego zbliżyć i zobaczyć, czy rzeczywiście mam się czego bać. Krok po kroku. Tak samo jest z tym lękiem przed kontaktami ludzkimi. Jak obchodzić się z ludźmi nieśmiałymi? W jaki sposób także przełamać swoją nieśmiałość? O tym zachęcam do opowiadania swoich historii pod numerem 2273 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy są nieśmiali, mamy również parę słów od naprawdę prawdziwych fachowców w tej kwestii. Teraz Gorillaz, Clint Eastwood, program trzeci Polskiego Radia. 20 minut po 6:00 na zegarze. Sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless,

29 minut po godzinie 6. Pora na Trójkę i Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. Tym się dzisiaj zajmujemy. Jeżeli Państwo mają w swoich życiorysach historie, w których pokonali Państwo swoją słabość, swoją nieśmiałość, zachęcam do dzielenia się nimi. 2 2 7 3. Zadzwonił do nas pan Marek. Dzień dobry, z Torunia, Marek się kłania. Za oknem piękna zima. A propos nieśmiałości, a jestem skojarzeniowcem słownym, to było takie powiedzenie, to była nieśmiała dziewczyna. Nieśmiała odmówić. Dobrego dnia życzę. Możliwe, bardzo dziękuję panie Marku, możliwe, że pani czytała te rady z internetu, które ja również znalazłem. Na przykład jedna z takich rad brzmi: bądź konkretna. Zatem na pytanie, czy, przepraszam bardzo, czy pani by chciała, pani nie pozwoliła skończyć, tylko od razu powiedziała, że tak, i może stąd taki, a nie inny rozwój wydarzeń doszło do jakiejś sytuacji lirycznej, proszę państwa. Takie rzeczy się dzieją. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Niestety pogoda z sytuacją liryczną wspólnego ma niewiele. Po prostu mamy mróz. Okolice zera to jest dzisiaj maksimum, co zobaczymy w całym kraju na termometrach, z wyjątkiem Szczecina i Poznania, gdzie jak dobrze pójdzie, to w południe będzie około 2 stopni powyżej zera. Niestety, w Poznaniu również możliwe opady deszczu ze śniegiem, albo też samego śniegu. W całym kraju ostrożnie na drogach, dlatego że przez te przymrozki może pojawiać się gołoleć. No i wszędzie, w całym kraju, bez kawałka słońca dzisiaj niestety. Tak twierdzą synoptycy. Trochę trzymam kciuki, żeby się w tej kwestii mylili. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 złotych reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 złotych. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut pozostało do godziny 7. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak pan lektor powiedział przed chwilą, to wszystko prawda. Kocham cię, a miłością swoją. Kult na przywitanie. 2 2 7 3. Zastanawiamy się nad tym, jak pokonać swoją nieśmiałość. Najpierw przegląd prasy, to już za moment w porannym programie Pora na Trójkę, a później więcej na temat Dnia Osób Nieśmiałych przedstawi nasz wspaniały reporter. O tym za moment. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kocham cię tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak.

drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Dziewiętnaście minut pozostało do godziny siódmej. Pora na trójkę i poranne prasowanie. Taka mała odskocznia od naszego tematu związanego z walką z nieśmiałością naszą wewnętrzną. Czyli przegląd prasy po prostu. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, w której mamy artykuł na temat wysyłania w trakcie pandemii pracowników na delegację, czy też w delegację. Planując podróż służbową, krajową i zagraniczną, należy obecnie uwzględnić okoliczności związane z epidemią. Chodzi m.in. o docelowe miejsce wyjazdu, konieczność odbycia kwarantanny, a nawet sytuację rodzinną zatrudnionego. Cały artykuł na ten temat przez panią Katarzynę Gospodarowicz tutaj jest napisany. Pandemia nie ustępuje, a nawet spodziewamy się kolejnego jej nasilenia, jak tutaj czytam. Mimo to pracodawcy muszą prowadzić swoje przedsiębiorstwa, aby zapewnić ciągłość świadczonych usług czy bieżące dostawy produkowanych towarów. I w związku z tym przecież nie wszystko możemy załatwić, będąc w firmie na miejscu. To się bardzo ładnie składa, ten temat wyjazdów służbowych, z artykułem z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, mianowicie: praca zdalna plus alkohol równa się dyscyplinarka. Pytanie, czy zawsze? No właśnie, to jest ciekawy temat. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem, że przecież niektórzy, pracując w domu, mogą sobie, chociaż nie powinni, na różne rzeczy pozwalać, na które normalnie by przecież pozwolić sobie nie mogli, bo by siedzieliby w biurze. No i czy za każdym razem stosowanie używek równa się zwolnieniu dyscyplinarnemu? Firmy zwalniają osoby, które stosują używki, wykonując zawodowe obowiązki z domu. Rząd i partnerzy społeczni wciąż negocjują zasady pracy zdalnej, które mają obowiązywać na stałe. No i teraz, jak połączymy kwestię delegacji w pandemii z tą kwestią, o której teraz wspomniałem, to wychodzi nam na to, że można przecież, jak jest dwóch pracowników home office, to wysłać jednego pracownika w delegację na home office do drugiego i zrobić home office we dwóch, ale gdzie indziej, wtedy jest delegacja. Pytanie, jak się to skończy w kwestii używek, o której teraz powiedziałem. Ciekawe, ciekawe. Dalej. Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza dzisiaj w dziale Kultura. Bardzo ciekawa rzecz, mianowicie o budynkach. Zaczynały różnie, jako emblemat dobrobytu czasów wczesnego Gierka, nowoczesny kino, teatr, symbol powojennej odbudowy stolicy. I wszystkie tego typu miejsca, kina, teatry, zostały sklepami sieciowymi pewnej portugalskiej marki. Nikt nie wie, o jaką markę chodzi oczywiście. Jak dyskont połknął kawiarnię i tak dalej, i tak dalej. O wszystkich tych budynkach, które były i są nadal symbolami odbudowy socrealizmu, symbolami tego zrywu lat 70. i gierkowskiej idei budowy Wielkiej Polski. Te wszystkie budynki, a przynajmniej większość, zostały przerobione na dyskonty spożywcze kropkowanego owada. Dalej, na koniec, Super Ekspres dzisiejszy, w którym w dziale Warto przeczytać jest coś, co no ciekawe, czy warto przeczytać. Rzeczywiście jest tutaj artykuł, książka na temat biografii jasnowidza Jackowskiego. Zdaje się, jak patrzę na okładkę tej książki, że pan Jackowski ma na imię Jasnowidz, bo biografia jest zatytułowana Jasnowidz Jackowski. Ciekawe, czy można w dowodzie zmienić imię na Jasnowidz. No, myślę, że pan byłby pierwszym. Jakim człowiekiem jest Krzysztof Jackowski, przez niektórych uznawany za najlepszego na świecie jasnowidza, przez innych za hochsztaplera i celebrytę? Tutaj recenzja tej książki, bardzo krótka. Oczywiście zachęcają tutaj redaktorzy tegoż periodyku do zakupu tej biografii pana Jackowskiego. Ja jestem bardzo ciekaw, czy zdradzi tam swoje metody przewidywania, że zamyka oczy i widzi, czy jak to się dzieje, te projekcje w jego głowie. To jest wszystko dla mnie bardzo zagadkowe, dlatego że wedle pana Jackowskiego końców świata, to w tym roku już chyba kilka było, chociaż może przesadzam, ale w ciągu minionej dekady parę wojen przewidział. Na szczęście dla nas wszystkich nieskutecznie. Także panie Jacku, bardzo proszę, bez szaleństw, naprawdę. That's my pin number. 9536, my area code. 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, that's my passport number. D35, that's my tax code. 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password. 1445, that's the budget for this song. This is a system that I live in, and it's been here so very long. And this system is made for someone, but is this where I belong? And all the people all over the world telling me what to do, they want your soul. They want your soul. Two D's and two F, that's my exam results. 520, cash in my bank. 32, 34, that's my jean size. 54 likes on my Facebook post. This is a system that I live in, and it's been here so f***ing long. And this system is made for someone, but is this where I belong? Minut pozostało do godziny 7. Pora na trójkę i zajmujemy się dzisiaj tym, że jest Międzynarodowy Dzień Osób Nieśmiałych. W jaki sposób przełamać nieśmiałość w kontaktach damsko-męskich z perspektywy mężczyzny? O kilku złotych radach naszemu reporterowi Piotrowi Żółnowskiemu opowiedział Kornel Tomicki, trener relacji. To jest kwestia zaskoczenia tej kobiety w pierwszej kolejności. Piękna blondynka idzie po ulicy, to warto ją zatrzymać i zacząć z nią rozmawiać. Tą nieśmiałość wypracować sobie poprzez coraz częstsze kontakty z ludźmi. Rozmawiają 10, 15, 20 minut. To nie jest istotne, o co dokładnie zapyta. Istotne jest to, czy później umówi się z nią na spotkanie. Można zwrócić uwagę na jakiś detal, w co jest ubrana, albo że ma wspaniałe kolczyki, miło nam się konwersuje. To wtedy zapraszamy na kawę, możemy sobie pójść właśnie na spacer z okazji tego, że jest pandemia, rozmawiamy o niej, rozmawiamy o tym, co robimy zawodowo. Jeżeli mamy informatyka, zamiast powiedzieć, jestem informatyka,